อนดังทาจุดบองเสื้อตายคลีนเอิ้นตีบองลวดมีนรูปเกย์กอดอนอยู่หมอกหายแต่จุดมุ้ยนิ่งนึกสนายมันปลายสอบลายปรับพองตรานตรายอ้อยอนเธอยังนาอนดังทารูปกรอนบ้องยกเกเชื่อชวนบ้องพรในชีวาแต่จรุลอ้อหายเป็นนิ่งละคำบ้องคลายชีสนายหาบ้องเตรยดอกสรายแบบนาบ้องอ้นนึกสนายวุ่นวุ่นวุ่น ไงใส่ปราใกล้จุดจะตกค้าง